Hej och välkomna till podcast. Ja, just nu så är det, vi har lite oklarheter runt vad podcasten heter. Hur som helst, det här är alltså Gamla Spelfokus. Och med Spelfokus då är ju Niklas Storm här, såklart. Mm. Och så har vi Joakim Sjöberg. Tjo! Där. Här är jag. Och du är kvar fast vi inte har något namn just nu. Ja, men det är roligare när vi inte har något namn tycker jag, ja. Nästan. Då blir det urfokus. Ja, urfokus. Det kanske vi ska heta faktiskt. Ja, precis. Och vi har faktiskt två gäster med oss också. Och det tycker jag är jävligt bra raggat. Eftersom ja, vi inte finns egentligen. Och vi har med oss Jesper Englin. Hej. Englin. Och du är ju mest känd för att du har varit med i Spelfokus förut. Ja, det kan man säga. Pest to play också tydligen. Lite sidospår på SVT. Aha. Håller jag på med också. Ja. Rematch och gameplay. Men som sagt, det är bara min bisyssla. Ja, precis. För att du är mest känd för att du bjöd hem till Jocke en gång i vintras. Ja. Jag fick mat och tårta. Det var det för mig. Det var jättegott. Du får tacka Ida, Jocke. Ja, det har jag gjort faktiskt. Jag kan göra det igen. Jag sa till Jocke. Men jag kan tacka henne också. Ja. Och sen har vi med oss en kollega från, eller kollega från mig, en kollega till mig från Megasign, Marcus Hermansson. Hallå. Ja, precis. Hallå. Hej, och din röst känner man igen om man har lyssnat på dina musikvideos som du har uppe på våran sajt, bland annat. Ja, precis. Och sen brukar du vara med i Megapod. Precis. Jag tänkte inte att vi skulle göra det just nu, men i framtiden så tänkte jag faktiskt att vi skulle ha ett musikalavsnitt där all sjunger allting. Fantastiskt. Ja, då vill inte jag vara med i alla fall. Oskar sa i alla fall att det är lätt jag är på. Bra, men då kan ni köra. Det kommer skilja sig väldigt mycket från allt annat vi har gjort, tror jag. Jag sjöng ju i Radio Speltors när jag var med senast, så att, jag kan göra något guest appearance då. Mm. Alla kan få sjunga varsin snus. Jag gör en guest disappearance. Men jag är van, jag sjunger bara tyska låtar så att, av tyska artister. Blümchen tror jag. Tema Blümchen, Scooter eventuellt, kanske Scorpions som jag sjöng senast. Okej, okay, du sjöng Scorpions i Radio Speltorsk. Ja. Det är en annan podcast för er som inte är så vana vid podcast som har kommit till den här första podcasten. Som faktiskt har ett namn också. Mm. Just det. Men de två världarna där, alltså hosts så att säga, de är ju... Ja, de är som de är så att säga. Nu är de är lite normalare har jag läst. det är någon blogg som har listat svenska spelpodcast och där var ju Spelfokus med. Och, låt oss nu inte vara bittra, vi är inte Spelfokus längre. Nej, nej. Ja, precis. Men vi fick i alla fall höra att du och jag var speciella och annorlunda programledare. Ja, men det är vi ju. Absolut. Jag är ju alltid full när vi spelar in. Det är som är nyckeln. Är du full nu? Ja, faktiskt. Mm. Trött om inte annat, eller? Ja, trött och full. Full av kakor och grädde. Ja, pepparkakor och tomteskumsfluff, om det är någon som är intresserad. Mm. Recept kan få som ni mejlar till spelkriget@gmail.com. Så, nu fick vi det sagt. Just det, Jocke, du är ju fortfarande känd från Spelkriget. Den här... Nej, det där är fel. Det där är helt fel. Jag är mest känd som Sagas pappa. Ah, på den här, vad heter den, videokanalen? Precis. Press to play. Gameplay. Gameplay. Jag är ju med också. Okej. Okay. Det är viktigt att påpeka. Jag själv har ingenting värde. Ja, men du har gjort det bra med din pung så att säga. Hon var väldigt hon var väldigt bra i det senaste avsnittet. Det har inte kommit ut än så jag ska inte spoila för mycket, men jag kan berätta lite om hur det var runt omkring. Det var så att Christer Engström som är vår programledare och min kollega som sitter ungefär en meter till vänster om mig på kontoret, han började med att säga: Saga, du vill inte ha lite läsk? Jag bjöd henne på en Fanta och sen så hade vi tårta på kontoret. Ska du inte ha lite tårta, Saga? Så fick hon två stora tårbitar och sen sen gick det som ju, det gick. Det där är ju liksom receptet för disaster verkligen med henne. Det är, gör henne sockerhög. Så, men i och för sig, hon levererar ganska bra då när hon är sockerhög. Jag hade något med beteckningar och hästar och sånt. Ja, hon förklarade för mig hur det gick till när hästar förpara sig och föröka sig. Och spelar liksom. Det här, är det för att de spelar det här horse, eller vad heter det? Havre. Ja, hose, tror jag heter, va? Eller nej? Hose, ja. Hose. Hose. <på. laughs> det är inte det där Kinect-spelet som man rider. Nej, det här är något webbspel. Okay. Adresse tror jag det heter. Ja. Okay. Spännande. Ja. Hörni, vad tycker ni att för detta spelfokus ska heta? Vi körde väl podcast The Sequel, tycker jag. Uppföljaren, kanske. Uppföljaren, bara. Ja. Kort och gott, uppföljaren. Mm. Där har vi det. Det är lagom diffust och vi kan prata om allting. Ja, uppföljaren. Då, alltså, för det, problemet med spelfokus var, alltså, inte för att vi löd namnet, men vi var ju väldigt sällan i fokus. Vi pratade ju ungefär om annat än spel också. Niklas, det var ju ironiskt namn, det måste vi ju säga så här i efterhand. Det måste ju alla ha förstått, att det var ju väldigt ironiskt. Jag vet inte, jag kommer inte ihåg vad den där sidan som hade listat Svenska Spelkost hette, men det var lite roligt att de faktiskt hade tagit min ironiska text där om att vi heter Spelfokus för att allt annat var upptaget. Så hade de skrivit det i beskrivningen av oss. Han hade lyssnat på två avsnitt. Ja, ja. Och det var liggavsnittet och precis. Hoppet Q-avsnitt kanske. Ja. Ja, hörni, vi har ju inte spelat in på länge, du och jag, Jocke. Nej. Det har ju hänt massor med saker. Du har ju liksom, vad är det, gått och blivit pappa igen i den. Ja, men jag föryngrar, jag måste ju liksom säkra tillväxten för Press to Play egentligen. Använda din braga pung. Ja. Det är ju det du lever för, så att säga. Det är därför du, det är ditt existensberättigande, för att förse Press to Play med nya talanger från fabriksgolvet. Det är ju ganska långsiktig planering där, för att jag menar, de kommer inte vara med i förrän på... Ja, Smilla var ju med för ett år sedan eller någonting. Precis. Då kan de inte ha tillfört spelat mycket, för jag träffade Smilla för ett år sedan. Men... Hon recenserade God of War, kommer jag ihåg. Ja, men vadå, om man ser till hur intelligensnivån ligger på den vanliga programdeltagarna, så tror jag att hon står för nog ganska bra. Så Saga är ju outstanding, det håller jag med om. Men ja, hon är ju bad. Mm. Ja. Men de där vanliga programledarna kan vi ju skippa. Kanske. Det ska bli roligt att se när de slutar säga att hon är, hur gammal hon är. Så här, Saga 10 år. De kan ju börja presentera hur gamla de själva är. Så. Christer, 57 år. Har de lust med det, tror ni? Han gör ju en skönhetsoperation i veckan, Christer, för att hålla sig så fräsch som han är. Botex. Ja. Hörrni, jag tänkte med varför jag undrade, eller sagt att det var länge sedan vi spelade in, det är lite så här, vad har hänt sen sista gången vi la upp ett avsnitt? Och det var i augusti det. Jäklar, var det så länge sedan? Det var ett sommaravsnitt till och med. Ja. Och, nu borde vi börja planera för vinteravsnitten här. Men vad har hänt? Spelkriget växer och knakar. Ja. Mm. Vi har haft några riktigt trevliga veckor här under GameX, måste jag säga. Det var väldigt kul. Men vi har väl inga... Vi är ungefär lika oplanerade som Spelfokus var. Eller något. Vi bara kör på. Det kommer några texter lite då och då när vi känner för det. Men det brukar bli ett par texter i veckan i alla fall. Mm. Ni hade en väldigt presence på GameX i alla fall. Det var ju kittat med t-shirts. Och det var inte bara de ordinarie Spelkriget-skribenterna, utan det var ju familjemedlemmar. Till höger och vänster också. Det var väldigt, väldigt kul. Så alla hade t-shirtar. Det var, eller ja, de som var där var ju Francis, jag och Fredrik då, såklart. Men sen så var Saga var med. Och sen så var Ida, min sambo, var med. Och vad heter hon nu då? Josefin heter hon. Precis. Ja. Fredriks fru. Precis. Jag brukar alltid... Jag var osäker på om det heter Josefin eller någonting annat på J, så jag blir så här alltid osäker. Men Josefin. Ja. Tänk på symaskin, så. Precis. Just det. Du kan också tänka också. Ja, du kan också tänka på Christian Hedlunds tjej som också heter Josefin, så kan man tänka att de heter samma sak. Ja, eller så kan du tänka på en tjej som jag var tillsammans med när jag var 16. Hon heter också Josefin, och du vill ha. Hon kommer aldrig glömma bort. Perfekt. Marcus. Yes. Du är kvar. Ja, vi kan ju berätta lite sen Spelfokus nästan då. Vi hade väl precis kommit igång med Megasign eller Megasinet då. Och du hoppade ju på för någon vecka senare efter vi hade dragit igång. Ja, precis. Så vi har ju haft fullt upp också. Och det är också en anledning att det inte har blivit några inspelningar. Det har tagit ganska mycket tid. Och till skillnad från Spelkriget så försöker vi ha en ganska planerad struktur på vad vi släpper, skriver och hur ofta och sånt. Mm. Ja, vi försöker i alla fall. Ja, jo, men jag tycker vi lyckas ganska bra. 2 inlägg per dag hittills. Det är massor av inlägg som pumpas ut. Ja, visst, absolut. Sen om folk läser dem eller inte, det är ju en annan sak. Jo, men vi har ganska bra med besökare just nu. Vi fick också en liten boost här på GameX. Vi var ju 5 stycken från Megasign på GameX och fick mycket besök på webbsidan för att vi hade mycket bilder och sånt. Det är jättekul att träffa alla också. Det är lite så här, det är svårt när man, det är så många från just er också som är så himla, de är ju ganska nya. Man känner inte till dem. Så det är kul att träffa dem liksom. Mm. Nej, men de som egentligen har varit mest aktiva i den här spelkretsen, det är ju jag och Marcus då, som har hållit på med sin design bland annat så, som han har gjort Svamprikets design och sånt. Ja. Ja, helt har han inte. Nej, inte det, men loggan kan. Ja, precis. Och det är så bekvämt att ha med Marcus som designer på sidan. För till skillnad från de här bolagen som Telia och sånt där som ligger ner flera miljarder på sina loggar, så kan jag liksom säga: Marcus, vi behöver en logga om en halvtimme. Mm. Och så får jag det. Ja, det är jättebra. Utan att betala för sig. Ja, precis. Fantastiskt. Ja, du får. Jag kan tycka att hela planen hängde lite på att du fick det också. Annars hade det varit så mycket. Du hade kunnat säga det bara. Det inte var så. Ja, precis. Jag brukar kunna säga det, men det dyker inte upp. Nej, vi fick en total krasch på sidan för, jag kommer inte ihåg, 2 månader sedan sånt, kanske, Marcus. Ja, precis. Där allt, ja, hela inte designen, men det var väl temat som pajade helt och hållet. Mm. Så efter lite omställningar och så där kom vi äntligen in på WordPress igen och fick inte igång temat. Så jag testade ungefär 50 eller 60 teman tror jag på en helg. Innan jag hittade det här som vi sen har modifierat och jag tyckte det blev jävligt bra till slut faktiskt. Och säga att jag tycker att det var nog en bra krasch. Absolut. Jag gillade förra designen, men det var inte så mycket, alltså vi ville ju vara ett magasin. Ja, ni ser ut mer som ett magasin nu än. Precis. Det är lättare att hitta. Vi får mer information på ett litet utrymme utan att det är kladdigt liksom. Och sen är det ju lite mindre rosa också. Vilket är lite skönare för ögat på ett sätt, tycker jag. Ja. Men nu har vi lite rosa i loggarna och på de här sidflikarna och sånt här. Alltså, lite text. Men jag önskar en helt rosa design. Ja. Jag ser, nästa gång det kraschar så ska vi alltid, då ska vi gå igenom liksom önskelistan där. Annars kan vi göra en utsätta Spelkriget för en krasch. Så får vi se vad de får för design efter det. Ja, jag tror att Fredrik kan skulle nog hoppa på den möjligheten att få designa om igen. Han älskar ju sånt där. Jag vet, men rosa. Tror du att han älskar rosa? Att han jag tror att han älskar rosa fit. Faktiskt. På sina sidor. Ja. Mm. Nej, men det är rosa kanske man kan få in. Och det kanske är det jag ska göra nästa vecka när jag ska göra mina inläggsbilder. Bara köra rosa. Ja, rosa. Olika kvadrater i olika storlekar. Ja, exakt. Och så skriver du om Skyrim och så har du en rosa, helt rosa bild bara. Ja. Då skriver du, det är kul att gå runt i världen. Nej, men nästa vecka måste jag såga Uncharted 3. Okej. Såga? Nej, inte såga, men var lite taskig mot Uncharted 3 i alla fall. Ja. Vilka har spelat Uncharted 3? Inte jag tror. Du och jag. Ett tristare som inte finner sig. Ja. Du och jag, du har inte spelat det heller, jag spelar inte det. Nej, alltså Victor tar ju alla bra spel. Jag har ju fått spela det här War in the North nu. Det var ju första spelet jag fått av Victor på flera månader. Mm. Vilket det är, Lord of the Rings spelet. Ja, precis. Ja. Det är inte fiskar i och för sig, men det är inte Uncharted 3 liksom. Nej, precis. Men Jocke, varför ska du såga det för? Nej, men jag vet inte. Jag tycker det är, Jag körde det på normal och jag tycker att de kör lite så här, det är lite fulingar bara. De vill göra det så himla svårt och så det är lite, de har nog inte riktigt fattat vad man vill ha eller vad jag vill ha. Jag vill ha ett äventyrsspel. Jag vill inte ha ett Gears of War. Mm. Och det är typ det man får. Det är för mycket fiender. Jag förstår inte. Det måste vara världens största primatarmé eller någonting. Som man väntar. Ja, för tredje gången i sträck. Ja, precis. Alltså det händer inte så mycket. Plus att jag stömer mest på, det är ju att, ja, det är ingen spoiler, men liksom det man ser på TV, trailers när man ser på TV, där visar de i stort sett, ja, det är 95% av alla häftiga händelser i spelet. Ja. Så det är, allting känns, alltså det är lite som, man känner bara att man har sett det förut. Och delvis har man ju det också, för att det händer ju exakt samma saker som det händer i tvåan. Det är så här, ja, för jag tänkte du har ju spelat ettan och tvåan. Ja, men det är så här, jag hoppar ner för ett tak och jag ramlar igenom det taket. Oj, nu slog jag mig lite. Men jag förklarar mig. Man skulle bli mer förvånad om Nathan klättrade utan att stegen håller på att rasa eller... Ja, precis. Eller att döds... Eller att ja, det är alltid någonting som går sönder. Man skulle bli mer förvånad om man faktiskt kunde klättra normalt. Jag vet inte, jag hade velat haft mer pussel. Jag trodde att de skulle ha förstått det. Men det är ju typ 5 pussel i hela spelet, varav typ 3 jättelätta. Så det... jag var inte heller helt förtjust i spelet faktiskt. Nej. Jag har hört att det är många som har klagat på just att L-sidan, att det känns här som att det nästan förstör spelet och att många tröttnar på när man ska börja hålla på att skjuta, att det är det andra man vill åt liksom. Matiné, ja, känslan. Exakt, och det är, alltså jag körde det som sagt på normal. Nu kör jag det en gång till bara för att testa på easy. Och det är ju en helt annan känsla. Det blir ju, då springer man ju igenom de här jäkla eldstriderna. Plus att alla de här tillfällena där de faktiskt där, ja, men man springer igenom en port och sen så har de ställt en granatkastare precis ovanför porten för att man ska dö där liksom en gång. Alla de där grejerna klarar man sig förbi för att man redan har spelat det en gång och redan dött där ett par gånger liksom. Men är spelet bättre när du spelar igen på lättare nivå alltså? Ja, det tycker jag. Samtidigt så försvinner ju allt det här med liksom att man vet ju det som ska hända och hela den biten. Det är lite tråkigt. För att men det är min egen, jag tror att det är min egen så här, jag vill inte spela på easy. Nej. Av den anledningen att liksom, ja, men jag känner att om de har ett normalt läge och jag har spelat spel i x antal år så borde jag liksom inte spela ett spel på easy någonstans. Uh-huh. Då har de ställt in det fel liksom. Men jag har hört att också det ska vara mycket problem med siktet. Har de fixat det? För det skulle komma en patch för det som skulle fixa. De släppte en patch som jag trodde nu att de skulle ha fixat det. Det var så här 1.05 eller vad den hette, någonting. Men den var bara en så här online-grejer, så de har fortfarande inte fixat det. Det känns som att, för ibland så är det som att man skjuter på fienderna och de reagerar inte överhuvudtaget. Just det. Och att om man kommer nära i striden så ska det vara ett otroligt segt sikte, eller? Också? Extremt. Det är verkligen, ju närmare de kommer desto svårare är det. Då är det bara att gå över till, det är det nya i spelet, att man ska, är de nära så kan man ju mer, kan man ju slå på dem istället. Ja, och det går också långsamt. Ja, men han har äntligen lyckats lära sig att slå nu, stackars Nathan, efter tre spel. Ja, för det är lite intressant. Jag menar, det är inte första spelet han sysslar med massavrättning av fiender. Med lite såhär klämsäck underton också. Ja men under spelets gång så dödade jag 616 fiender. En omgång i spel nummer 3. Och ettan och tvåan var ju likadana. Ja, visst. Så att Nathan Drake måste ju vara en av vår tids mest värsta mördare egentligen. Och ändå försöker de framställa någon som en schysst liten hyvens kille som det är mest lite synd om. Som det är lite synd om, ja precis. Nej, men jag förstår inte det heller. Men det är så synd, för jag hade velat ha mycket mer pussel och mer problemlösning än... De skulle ha kollat lite på Prince of Persia 2008 där man bara hade bossar i princip man mötte. Ja, men faktiskt. Ja. Det kan man ju säga också. Det är någonting också som jag irriterar mig på. Det är de här, när man väl kommer i de här handgripligheterna med sina fiender då, så dyker det till slut alltid upp någon stor fiende. Han är lite större och tjockare än de andra och lite svårare. För det första så klarar han enormt många pungsparkar, den människan. Men de ser också exakt likadana ut. Ja. Alla stora killar man möter. De är alltid, de har liksom rakat huvud och ser ex, det är liksom tvill, ja. Det är väl en 8 stycken, så jag vet inte vad heter det, 8-lingar. Ja. Men, fantastiskt okreativ design. Kan det vara så lite att du stör i, förlåt Jasper, men jag tänkte bara för att vara klart här. Kan det vara så att du stör lite på striderna och spelmomenten för att du spelade Batman innan? Ja, mycket väl. Alltså Batmans kontroll är ju ja, helt fantastisk. Och hela det spelet, alltså för mig så är Batman 100 gånger bättre än vad Uncharted är. Och jag tycker ändå att Uncharted är ett bra spel, men jag tycker inte att det lever inte alls upp till det jag trodde att det skulle vara. Nej. Och det är väl det som gör att det blir så besviken. För jag tänker ju på striderna i Batman, som är så jävla smidiga. Ja, det är ju alltid snyggt. Ja. Så kommer man det är nästan ännu bättre när man spelar med som Catwoman faktiskt. Ja, jag tänker bara på hennes rumpa när jag spelar med Catwoman. Ja, men det är du helt ensam om, Niklas, tyvärr. Men jag har inte fokuserat på det. Jag funderar på att skriva ett inlägg om tv-spelsrumpor. Miranda, Mass Effect, och sen så tänkte jag Catwoman nu då. Jag ska bara komma få några fler. Vad heter hon? Half-Life-tjejen är väl också sådär fokuserad på rumpan så fort hon går någonstans. Ja, men det finns många spel som har det. Triss Marigold i Witcher 2 kan du ta med. Den har jag spelat den. Men Catwoman har ju också den onödiga featuren att hon måste ha sin dragkedja väldigt långt upp, eller väldigt... Det är bara för långt upp för din smak. Nej. Långt neddragen, det var det. Ja, precis, den var alldeles för långt upp. Den borde ha varit neddragen i naven minst i alla fall. Jag tänkte höra med Marcus och Jesper om ni har spelat någonting kul på sista tiden. Vad säger du, Marcus? Jag kör mycket Need for Speed. Så här, Need for Speed Hot Pursuit kör en hel del. Det har väl blivit mest när vi körde på GameX liksom, så var det ju de spel som man spelade där egentligen. Och så fick lite smak för. Så just nu så är det mest egentligen att man tog peppar inför Super Mario 3D Land och så. Men jag måste fråga, ser du fram emot Need for Speed The Run då? Jag har spelat demot har jag gjort. Och ja, alltså förresten, namnet är helt förskräckligt dåligt. Just eftersom man aldrig springer, menar du? Ja, jo, men det gör man ju också. Alltså, man fast The Run betyder ju på flykt också. Ja, ah, jo, det är sant. Det är ju bara en tävling. Men vad var det jag läste någonstans också? Att om man till exempel har The Runs till exempel liksom i engelskan liksom, så betyder det också att man liksom... att man, ja, just det. Man är lösen med det. Bajsnödiga lever liksom. Det är det. Ja. Så jag vet inte riktigt vad de tänkte på liksom, när de väl... Att det var en bajsnödig titel, det kanske var det de kom fram till. Kanske det, som man liksom egentligen, alltså det är därför han ska ta sig från ena kusten till andra kusten, för liksom helt enkelt ska han gå på toaletten eller någonting. upptaget på en annan toalett. Men Nintendo gjorde ju det med Wii. Wii betyder ju kissa på många. Ja, exakt. Ja. Och det kommer vi över till slut. Nej, men Wii U, det. Ja, jag vet inte. Kissnödig varje gång jag ska spela Wii, så att det är därför jag aldrig kan spela Wii. Men nu måste ni spela Wii, för nu har ju världens bästa spelserie kommit ut med en ny version, eller det kommer ju nästa vecka. Vad, Zelda, säg inte Zelda. Zelda som är Skyward Sword, alltså du kommer få ångra dig sen när du kommer spela spelet. Jag kommer inte spela spelet, det är det som är grejen. då är det jokes on you alltså, för att citera din gamertag på Xbox. Ah. Är det du håller på att spela nu, Jasper? Nej, man behöver inte hålla på med Achievements i Nintendo-spel, för det finns ett värde i själva spelet, inte i något slags metaspel. Det finns väldigt många spel till Nintendo Wii som jag hade behövt till alltså, för att kunna motivera mig att orka igenom. Nej, men jag kan säga så här, Victor spelar det just nu, som vanligt, han tar det bra spel. Men jag har spelat det lite grann och jag är väldigt peppad på att skaffa det själv, eller snora Victor, klubba ner honom. Men jag tänkte på det Marcus sa om The Run eller Need for Speed. Vi spelade ju det några stycken på den här träffen de hade på Inferno Online här i Stockholm. Jag var där också, fast före er. Jag tror att det var lite mindre kända som fick komma före. Och vi som inte var kända av spelet alls, vi fick inte komma. Nej. Men jag tror att vissa var alldeles för snygga för att bli ditbjudna. Jag tror att de var rädda för konkurrens. Så kan det vara. Nej, men om själva spelet då. Som du sa, Marcus, jag har hört många som har varit lite så här. Om spel. Men jag spelar inte mycket bilspel alls själv så här. Men jag blev väldigt betagen av ska man säga, stämningen och grafiken i spelet. Jag tyckte framförallt om du spelat den här banan, höstbanan, där det är röda löv, röda och gula löv som ligger överallt och far omkring på banan. I en amerikansk Men var det inte, upplevde du det förresten, Jesper, att det var märkbar skillnad på Xbox och PS3-versionen? Ja, alltså det kändes mycket mjukare på 360 som vanligt, ja. Tycker jag. Det är ofta så i spel, tycker jag. Alltså, jag tyckte det var snyggare på PS3, men det är kanske bara jag som var... Ja, kanske. Kanske. Jag spelade inte så mycket på PS3, bara en kort stund. Så att, men ja, jag kändes bättre på 360, jag flöt bättre. Mm. Alltså, det som jag kan säga liksom just med så som jag har känt det, för jag har inte spelat så jättemycket egentligen så, men... Alltså det ser väl rätt okej ut, får jag säga. Alltså det kör ju ändå Frostbite 2. Men märks det i spelet att den gör det? Nej, det gör det inte. Det, jag tyckte inte det var speciellt snyggt alls. Nej, alltså då visst, man spelar den här snöbana liksom, och det ser rätt så även så där. Snön var riktigt sunkig faktiskt. Ja, det var, faktiskt. Förutom när man kör då, för då ser den ändå okej ut, för då liksom då ser man inte så jättemycket, men direkt liksom i cutscenen innan i alla fall man väl börjar köra iväg med bilen, så är det ju så här ett typ horisontella streck nästan som ska likna snö, och det ser för jävligt ut. Men jag håller med om det, att i filmsens och så vidare så var det lite, när man hade tid att titta noga, men jag tyckte under racen så gav det ganska bra atmosfär i alla fall motorn, tyckte jag. Ja, och sen är det liksom det som är kul med det, om man säger jämför med till exempel föraren i Speed-spelet som så är det ju liksom att det är mer cinematiskt, och det känns kul liksom, just att det liksom, det är full fart direkt liksom, och sådär, och det... Jag tyckte det roliga var att man inte kände som att man spelade ett bilspel, alltså om ni förstår, alltså spelar jag Forza 4 så, ja, men spelar jag Forza 4 så är det liksom, ja, men du ska köra de här racen. Det finns liksom egentligen ingen riktig motivation men för att göra det. Men det är ju en simulator på en... Ja, precis, men här var det åtminstone, alltså storyläget de har fått in nu känns en tillräckligt bra anledning för mig för att faktiskt spela igenom spelet. Jag tycker det är lite som Fight Night Champion, eller det är ganska likt. Ja, de har ju tagit mycket därifrån, det är helt klart. Finns det inga toaletter där heller? Nej, man fick ju gå, man åkte in i fängelse och fick gå i de här rännerna där bara i amerikanska fängelset. Ja. Nej, men jag tänkte på det här med att det som, precis som du säger, att det var inte heller någon jättebra story, fast det faktum att det var en story som ändå var lite drivande och spännande, det var tillräckligt för att man skulle få lite extra motivation att spela det. Och det tycker jag är intressant att de gör i, ja, nu kanske inte bilspel räknas som sportspel riktigt, men i alla fall att sportgenren tar till det greppet. Det är ju spännande. Du ser när FIFA får en sån. Jag skulle inte förvåna mig om det kommer till... Nej. Nästa version alltså. Det... Jag ställde faktiskt frågan till vad heter han? David Rutter. Alltså han som är utvecklare, producent av FIFA. Och du sa väl att det är väl någonting de tittar på för framtiden och så vidare. Så att, och jag frågade även NHL-producenten och fick ungefär samma svar. Så att det är säkert någonting som de diskuterar inom EA. Men det känns ju som någonting som genomsyrar EA-spel just nu. Just de typen av serier i alla fall. Precis. Ja, men det är kul. Men det som jag, alltså bara att slut spika igen kistan till sig, men just med The Runs i alla fall, just att det som jag känner att, som jag är egentligen mest orolig för, är egentligen hur bilarna känns liksom och sådär. För Criterions spel som jag gjorde innan liksom, de hade ändå väldigt skön känsla på sina bilar, och det som jag kände just med The Runs i alla fall var att det kändes rätt så tråkigt att köra. Alltså jag tyckte liksom att det kändes lite som lådbil på något sätt liksom, och det var inte riktigt kläm eller fart i liksom nitron heller för den delen. Jag håller med, det var ingen riktigt tyngd, det var väldigt fladdrigt i bilarna, och det, som du säger, det var inget jättetryck så, men sen är banorna väldigt så här snits, alltså det ska ju se ut liksom som att man ska kunna köra åt helvete egentligen var som helst, men sen så kan man ändå liksom ligga på kanten, och liksom det är massa stenblock och skit som liksom ligger lite överallt, och ändå så känns det som att den kan bara toucha emot och liksom, och det, ja, man, det är ju väldigt, det är för att det ska liksom se bra ut, men det ska ju inte, ja, jo, det var ju på fler tillfällen där det kändes som att det var en öppen väg ut någonstans, och så testar man det, då då bara liksom laddar den om mig och man liksom. Ja, alltså det tänkte jag på. Man fick nästan inte ens köra liksom utanför den här målade. Det finns ju alltid en sån här typ målad gräns på väg, motorvägar. Kom man utanför den, så var det nästan så att man blev, som du sa, direkt med en meter utanför banan. Ja, exakt. Men det låter lite som att spelet lätt styr sig själv då, helt enkelt. Mm. Ja, lite. Är det bilspelarens motsvarighet mot Uncharted då, eller? Lite. Mm. Mm. En korridorshooter i racing. Bara liksom hålla inne gasen, så går det framåt och så kommer man i mål till slut i alla fall. Ja, min typ av bilspel. Ja. Det är med, förresten, det här med själva quick time eventsen i The Run. Nah. Det kändes ganska trött, eller alltså kändes meningslöst, för jag tyckte de var så himla lätta. Det var liksom bara som att det var ju som ett tillfälle, jag vill inte säga för mycket för att spoila, men där huvudpersonen hamnar i en väldigt akut knipa, och så ska man klicka på en knapp snabbt för att komma ur den här knipan. Och det var liksom, man kunde sitta och lite halvslött peta sig i naveln och klicka samtidigt. Så det fanns liksom ingen riktig intensitet i det hela. Sen tycker jag att ett stort problem med QTS överhuvudtaget är att om man misslyckas en gång, då kanske man blir lite så här, oj vad händer nu första gången. Men sen om man misslyckas 2-3 gånger på samma, så blir det bara en enda stor plåga och ta sig förbi den där. Så att jag, quick time events tycker jag är en lat lösning nästan alltid. Man kan göra det på andra sätt. Jag vet inte varför, när du sa knipa, akut knipa och The Run, så blev det väldigt komiskt. Men, okay. Ja, precis. Du vet, nu har Jocke ändå spoilat vad det handlar om liksom, så nu vet. Alla men, vet redan vad det handlar om. Mm. Alltså, men märk till exempel när man, om man till exempel hamnar under ett klippblock eller åker in ett klippblock kanske, eller mer egentligen, eller liksom kör åt helvete, så ska ju spelet spå tillbaka liksom, och till exempel i första spelen så är det i alla fall smidigt löst liksom, att man väldigt lätt, alltså det är väldigt snabbt i alla fall att man kan komma tillbaka till där man liksom var, så kör man igång igen liksom, och går tillbaka i tiden. Men i Need for Speed and Run så laddar det ju liksom ett tag. Alltså det tar ju i alla fall några sekunder, eller inte några sekunder, kanske mer till med. Liksom innan det väl, man är på banan igen och sen kör man, eller fortsätter man igen. Jag tycker den tillbakaspolningen sköttes dåligt med, på mer än det sättet. Jag tycker även att om ni har spelat det här, vad heter det, som nästan introducerar tillbakaspolning i bilspel, glömmer alltid bort vad det heter. Nej, det var tiden så. Det är alltså ett Grid heter det. Det var ju, alltså, det har ju en funktion där man spolar tillbaka. Det finns ju en maxgräns, men det kan man spola tillbaka så mycket man vill inom en viss gräns, och bestämma när man vill själv börja köra igen, vilket var jättebra, för då kan man då slapp man bli inkastad bara någonstans, utan fick man bestämma här i kurvan vill jag ha, eller här på raksträckan innan kurvan vill jag ha. Och så hoppar man bara in där. Sen tycker jag också att tyngden i Grid hade, vad heter det, Need for Speed Run mått bra av, så att man hade kunnat snegla lite mer på det spelet. Men hur förklarar man då att man kan spela bakåt? Eller förklaras det inte alls? Nej, alltså, nej, men jag tänkte, åh, nu har Prince of Persia kommit till spelvärlden. Jaha. Och med sin sanddolk som, ooh, jag backar tiden. Nej, nej. Nej, det förklaras inte alls, va? Jag vet. Nej, okay. Nej, men och sen, ja. Ja, det är som i Wayne's World, de Scooby-Dooar tillbaka till tiden. Det var alldeles för länge sedan jag kollade på Wayne's World faktiskt. Men Race Driver Grid var ju faktiskt för övrigt ett jäkligt bra bilspel. Ja, verkligen. Det var sjuk intensitet. Det var nästan DICE-känsla i närvaro. Faktiskt. Det är nog ett av, alltså det är nog ett av Codemasters bästa bilspel, tycker jag. Men på tal om, när vi ändå pratar om DICE och Frostbite, så här, miljöerna i The Run, är de förstörbara? Nej. Nej. Tvärtom. Men alltså, inte det är lite mening om varför man ska ha den spelmotorn. De pratade lite om det, just att det skulle vara lite förstörbarhet och sådär, men det är ingenting man märker av alls. Okej. Väldigt skriptat allting. Ja. Men däremot så är det ljuseffekterna, säger man ju. Ja, det gör man. Jag vet inte. Var de snygga, tycker du? Är de så mycket speciellare i Battlefield? Nej, men alltså, jag tyckte inte att The Run var speciellt snyggt överhuvudtaget. Mm. Fast särskilt inte om man har sett Battlefield liksom innan, så för då liksom blir man verkligen att, jag vet inte, då känner jag, fan vad fult det var liksom. Jag tänker just jag är ju verkligen så, jag tycker inte att Battlefield 3 är speciellt snyggt heller, så att. Ja, men har du spelat det på PC då? Nej, det är det jag inte har. Jag skulle vilja testa det på PC, men på Xbox är det inte speciellt snyggt. Men alltså, som sagt, återigen, de använder ljuseffekterna väldigt mycket i Battlefield 3, och det gör de även i Need for Speed Run. Kanske inte på ett jättesnyggt sätt alla gånger, men den, alltså bara just att den förekommer mycket i båda spelen, märks att det är samma motor. Mm. Ja, nej, man ser ju speciellt i cutscene så man ju klara likheter. Ja, precis. Men ja, på tal om Battlefield 3, det har jag i alla fall jag spelat i en absurdum nu de senaste veckorna. Mm. Ja, jag har bara spelat 3 timmar in på kampanjen, tror jag, eller sånt. Ja. Jag har gett upp kampanjen. Jag har gett upp hela spelet. Ja, jag spelade kampanjen i en timme, men jag har spelat online i 20 timmar, tror jag i alla fall. Men är det så bra som det ska vara online? Ja, där. Nu är det det. Jag spelade inte första dagarna, för jag ska. Nej, det var mycket skit i början, va? Ja, det var väldigt mycket. Men nu funkar det i princip helt felfritt när det gäller buggar och så vidare. Sen att folk kommer skjuta den i ryggen hela tiden, det har inte så mycket med prestandan. Det har med att du är dålig. Nej, men vadå? Det kan väl ha att göra med, för att om du tar Modern Warfare så finns ju ofta sätt att fuska när du spelar online där. I och med att du placerar på ett visst ställe där du alltid får sikte på dem när man respawnar. Just det. Nej, men jag tycker inte det är ett bra balanserat spel. Däremot så tycker jag några saker som de har gjort sämre, det är just det här med spån som du pratar om nu, är att förut när man spånar på en kille i samma lag, då fick man spåna på den här personen, eller tjej lika gärna, men en person. Men man fick spåna några meter därifrån, så att man var liksom utom eld, liksom, ja, utom eldgivningen. Men nu, ja, så spånar man mycket tajtare på den man spånar på, vilket innebär att ofta är den inne in i en strid, och då ibland så hinner man inte reagera, utan då blir man skjuten igen. Men ja, det är lite små saker, men det som spelet är ju, är att det är ett otroligt roligt samarbetsspel i multiplayer. Spela 4 stycken samma skåd, så, och är lite tajta liksom, har spelat ihop lite, så blir otroligt skön känsla. Det är just det, jag kan spela det. Jag har inte 4 vänner, så att... Nej, men vi kan ju efterfråga det nu. Vi kommer säkert ha minst 4 lyssnare. Jag söker ja, vänner. Jag vill inte spela online ändå. Inte online. Herregud. Nej. Jag vet inte, jag tycker inte det är så kul. Jag tyckte Battlefield 1943, det här minispelet de släppte för något år sedan, var mycket roligare att spela online. Mm. Men det tycker det tar ganska lång tid. Du kanske inte tycker det är kul även om du spelar i 10 timmar till, men jag tycker det tar ganska lång tid för att komma in. Det är kört för mig i alla fall, för jag har postat iväg spelet. Jaha. Ja, då är det inte så mycket. Du bara sket i det. Nej, men jag har tyvärr, så ni spelar ju på 360, eller hur, Jesper? Ja, exakt, det är vi. Ja, jag fick det till PS3, så man ska inte klaga, för att jag fick ju spelet, så man ska vara glad ändå. Men jag vill nog spela igenom kampanjen i alla fall, men det blir nog att dra ner svårighetsgraden, för jag tycker det är så otroligt. Ja, de kör som vanligt med som Modern Warfare gör ungefär, att det dyker upp fiender lite hejvilt som bara träffar en i huvudet. Ja. Precis, jag hörde med om det i bättre kampanjen gillade jag inte så mycket. Men som sagt, multiplayer, om man gillar Battlefield generellt sett, så tror jag att man kommer gilla BF3. Så att det är väldigt slipat. Men jag undrar egentligen varför de inte, för det har jag tänkt på både med Modern Warfare och Battlefield 3 nu. Varför de inte skippar kampanjen? De är ju ändå utpräglade liksom. De som köper spelen och verkligen älskar spelen, de gör ju inte det för kampanjen. Det är ju en liten konsolgrej det där. Att konsolspel ska ha en offline-kampanj. Jag tror inte de skulle våga göra det. Utan att marknadsavdelningen säger ni måste ha en singleplay-del för att dra in en så bred målgrupp som möjligt, skulle jag tro. Jo, men jag menar, det är ändå så här, jag kan förstå det när det är liksom första delen i serien någonstans, men som Battlefield 3, det känns ju som att de som köper det ju för att spela det online. De köper det ju inte för att spela liksom 8 timmars kampanj. Det är så lång kampanj. Nej, jag vet inte. Jag bara drog till med en siffra. Jag har ingen aning för om. De brukar vara ganska korta när de här kampanjerna i. Jo, fast de har ju blivit lite längre efter den här, var det Modern Warfare? Medal of Honor, tror jag. Ja, det var någon som kom förra hösten som var 2 timmars kampanj. 5 timmar. 5-2, tror jag spelade igenom det på. 2 eller 3. Ja, det kan vara så kort. Sen kanske du spelar dåligt, men det är en annan sak. Ja, men det gör jag ju alltid. Men det är så konstigt bara, för att jag tänkte på det i helgen nu när jag har spelat Skyrim. Och jag kollade nu, när senast jag sparade så hade jag spelat 12 timmar, tror jag. Och det känns inte som att jag har spelat 12 timmar. Det känns som att jag har spelat kanske 1-2 timmar. Alltså förstår du, det är, medan om jag spelar 5 timmar av Modern Warfare 3 eller Battlefield 3 och dör konstant och tycker att det bara är frustrerande, så de här 12 timmarna med Skyrim känns ju så oerhört mycket kortare än de här 5 timmarna med Battlefield 3 liksom. På tal om Skyrim, är det någonting att ha? Ja, jag tycker det. Jag tycker det är helt fantastiskt så länge, så långt som jag ser. Jag har precis dödat min första drake, så det var häftigt. Eftersom jag ser fram så extremt mycket mot Skyrim, så vågar jag inte vara med längre här i rädsla av att jag kommer få bli spoilad sönder samman. Så att, jag droppar ut här nu. Det var skitkul att vara med. Ja, tack detsamma Jesper. Så hörs vi i framtiden. Absolut. Och puss till alla lyssnare som lyssnar på det här. Ja, alla 5. Ja. Ja. Så ja, hej. Ha det, hej. Får vi se här om Marcus fortfarande är kvar. Yes. Ja, tycker ni att vi ska ringa upp någon annan så här slumpvis person från kontaktböckerna? Precis, jag tar någon av mina arbetskamrater och bara. Vilka är online? Malin Söderberg. Vi håller det här. Vi håller fortet. Ja, de kanske blir förvånade annars. Man vet ju aldrig. Men Skyrim, är det någonting, bättre, någon annan här som har spelat Skyrim överhuvudtaget? Nej, men jag har fått för mig att det påminner ganska mycket om deras tidigare spel. Mm, alltså jag kan säga att har du spelat Fallout 3 eller Fallout New Vegas, så känner du igen det ganska, och jag ganska tydligt. Inte, jag trivdes inte riktigt med de spelen. Nej, det gjorde inte jag heller förrän jag... Alltså Fallout 3 så gav jag ju 3 chanser innan jag verkligen fick så här, men nu måste jag ge det här 8-9 timmar i sträck. Då kom jag in i det. Så nu har jag inte samma motstånd när jag spelar de här spelarna längre, utan då vet jag att det kommer bli bättre liksom. Det tar lite tid. Och det gör det ju med Skyrim också. Det är liksom, det är först nu typ 11 timmar in som det känns som att nu börjar det dra igång liksom. Men det är mycket som de har återanvänt. Alltså grafikmotorn känns väl som den är väl tämligen densamma. Lite av det här, du vet, när man i Fallout när man bryter upp lås och sådär med lockpicks. Exakt samma minigame. Okay. Ja, men det är mycket likheter, det är det. Men jag älskar ju de andra 2 spelen, så för mig så är det inte alls någon negativt liksom. Alltså inte för att vara ointresserad, men jag tänkte sätta på autoreplay här. Ja, men det är bra. Prata. Ja. Så, Jag ska inte prata mer om Skyrim. Marcus, har du spelat Skyrim? Nej. Är det någonting du är sugen på? Skyrim? Ja. Nej. Gillar du stora rollspel överhuvudtaget? Nej. Men alltså Zelda, Zelda är väl någonting som jag kan vara lite sugen på. Men jag är en sån här person som tyckte om Zelda Link to the Past liksom, som var, tyckte jag enligt min i alla fall, att det var det bästa. Så och sen har de inte varit i sen har de ju gått över till 3D och liksom, och så här, då har inte jag riktigt hängt med eller tyckte att det var så intressant heller. Jag tycker också att det tappar charmen lite, men det är... Ja, jag vill inte ens börja där, för jag har sånt... Men jag har kört på DSen, gjorde jag liksom de 2 där, Spirit Tracks och vad hette det första där? Någonting. Hourglass var någonting. Just det, Phantom Hourglass. Ja, Hourglass. Hourglass blev det där klart. Jag tyckte inte Spirit Tracks var lika bra. Jag tyckte att Hourglass var hemskt, alltså just med det, att man fick gå tillbaka till den här dungeon. Ja, det var mycket backtracking. Vilket dödade min känsla för det, men Spirit Tracks var helt okej. Okay. Alltså så, för att vara ett spel som är efter A Link to the Past. Men, ja. Jo, faktiskt. Men. Men finns det något spel ni ser fram emot kvar under det här året? Ja, förutom Mario till 3DS. Vilket jag känner mig väldigt, alltså Mario Platforms, Mario 3DS Land heter det, va? Ja, precis. Vi ska inte blanda ihop det med Mario Kart, som också verkar... Mario Kart verkar det bra mycket bättre, tycker jag. Det lilla jag testade. Men, Jag tyckte om båda spelen, måste jag säga. Men jag tycker man verkligen har fått in fartkänslan i Mario Kart 7. Jag tyckte däremot att de inte hade fått in fartkänslan i Mario 3D Land. Det var ju riktigt seg kontroll. Han rörde sig ju som en zombie Mario. Alltså nu vet vi ju att du skriver för Spelkriget och tycker om att ha konflikter. Så du har fel. Okej, okay. Ja, men det är bra. Nej, jag vet inte. Jag kommer ju skaffa det. Känner jag. Jo, men det är ju kul att det äntligen kommer några spel till 3DSen också. Absolut. Alltså, och det verkar ju vara en hel del bra spel till 3DS just nu. Och de flesta står ju Nintendo själva för, så är det ju. Ja, jo, men som det är som vanligt. Det är som med Wii också. Det är ju, när det väl kommer några spel så är det ju... Nintendo som ligger bakom dem så att, ja, det enda egentligen icke Nintendo, det har ju kommit några från Capcom men, till Nintendo med, och de kommer ju nu med Resident Evil till exempel. Ja, det var ju många som, jag hann inte testa det. Men nej, det var många som sa att det verkade väldigt bra i alla fall. Det är grymt jävla snyggt alltså. Jag förstår nästan inte att den presterar så mycket i den där lilla apparaten. Det är kul. Men annars så ser jag fram emot Assassin's Creed såklart. Vilket kommer nästa vecka. Tisdag borde det komma. Ja, 15 kommer. Vad heter det? Revelations. Ja. Är det upplösningen eller nej, det kommer aldrig bli någonting mer med Aso efter det där. Nej, just det. Det är sista med honom och sen kommer man ju spela som Altair. Också igen, vilket man inte har gjort, fått göra sen ettan. Och, nej, just det. Är någon, och sen nästa spel som kommer i serien är Assassin's Creed 3. Och just då kommer det vara en ny huvudperson, en ny tidsserie, antar jag. Ja. Jag har inte spelat klart Brotherhood än, så jag är inte så jättepepp faktiskt. Alltså jag är ju pepp, dels för att alla andra spel i serien har hållit grymt hög nivå, fast de har liksom kommit ut en gång per år. Ja, nej, men det håller jag med om. Och det får man gärna fortsätta göra om de liksom håller så här hög nivå. Det är inte så att de liksom byter lite anfallsspelare på ett fotbollsspel. Utan de liksom, det är ju helt nya städer. Helt jag förstår inte vad du menar alls. Du menar att FIFA är en upprepning av sig själv. Ja. Alltså just mellan FIFA 12 och 11 så var det faktiskt ganska stor skillnad. Så det, det liksom. Men NHL 11 och 12 var inte speciellt stor skillnad. Nej. Så jag förstår vad du menar. Men ja. Nej, och sen kommer det utspela sig i Istanbul. Mm. Vilket är min favoritstad i hela världen. Jag har varit där. Du lär ju känna igen dig då lite. Det är ju det jag känner, att jag har sett de här stora härliga byggnaderna som Hagia Sofia och Glomskén och så. Jag tänkte klättra upp på dem också. Ja, nu får jag klättra på dem där. när Brotherhood kom, och jag tyvärr har ju bara spelat inledningen av Brotherhood, men jag hade precis varit i Rom då. Så det var ju lite häftigt att liksom klättra upp på Colosseum när man hade precis varit där i verkliga livet. Så jag kan förstå det. Jag tror att det kan bli riktigt mäktigt om man har varit i Istanbul också. Då bidrar det liksom ännu mer till känslan. Sen måste jag ju säga att jag vet inte. Jag har förhandsbokat, men jag vet inte hur mycket jag ser fram emot det. Men Saints Row 3. Det kommer ju också den 15. De har flyttat fram. Bakåt. Release-datum. Jag skulle komma 18. Aha, 15. Okay. Såg du deras jättedildos som var på... Jag har faktiskt låtit bli allting som har med det spelet att göra. Nej. Just för att jag vet hur de brukar marknadsföra för dem. Och jag vill inte bli De hade tydligen skickat 25 jättedildosar till folk som skulle recensera spelet. De är så här 4 foot lång. Jag vet inte hur långt det är liksom. Det är ju ja. Nästan som man skulle ha sagt så här, jag ska recensera här. Jag ska inte vara som man hade fått oss. Precis. För nu vet jag inte. Jag hade velat ha. Ja. Nej, men det ser jag ju fram emot, för just för att alltså Saints Row 2 var så jävla roligt att gå runt i och köra runt i och göra massa mycket tokigheter. Storyn var inte så mycket att ha. En äkta sandlåda faktiskt. Ja, så det vill jag ju gärna ha igen. Man kan ju säkert tillbringa en 30-40 timmar med bara ingenting. Köra bajsbil som man gjorde i 2:an. Ja. Ja. Men kasta ner folk på spåret innan tunnelbanan kom. Poäng. You're sick man. Eller försäkringsbedrägeriet som var helt underbart roligt. Ja. Nej, jag håller med. Jag tyckte faktiskt att det var riktigt... 2:an var jättebra. Jag gillade det jättemycket. Och sen Raymond Origins. Mm. Ser ju helt underbart ut. Ja, jag ser fram emot det. Alltså jag spelade demot med Ida och Saga. Ja, det verkar ju helt fantastiskt roligt. Och så är äntligen... Nu bashar jag Nintendo igen, men äntligen ett plattformsspel i HD. Fantastiskt. Ja. Alltså, hur snygga en Super Mario Galaxy-spelen är. Ja, det är de ju ändå, det kan jag hålla med om. Ja. Så är de ju inte HD. Och man får ju mer detaljer, det är så enkelt. Det här var fantastiskt snyggt. Men vi får ju se vad Nintendo lyckas med sin Wii U där. För att jag missar att de kommer. Exakt. Det kommer ett Mario-spel. Ja. Kanske. Eller? Nej, men det är de spelen jag ser fram emot. Och det roligaste är att alla kommer. Jag tror att två kommer den 15 den här månaden. Och sen kommer Origins kommer 24. Ja, så det är liksom... Ja, det blir fullt ös. Det tror jag man har december på sig. Ja, precis. Jag måste lägga till ett spel där bara. Det är, jag ser fram emot... Det kommer ett nytt Professor Layton, 25. Ja, det gör ju till DS. DS. Och det kan man inte missa. Jag älskar ju Professor Layton. Så det ser jag nog fram emot mer än Origins. Faktiskt. Jag testade ju demot på det på GameX. Mm, jag ville inte göra det just för att jag inte vill se någonting. Jag kände att det var helt fel ställe att sitta och spela Layton på. Står med fyra tonåringar bakom sig, flåsande i nacken och bara, lös pusten nu då! Jag hade nog Marcus, tror jag, i flåsande i nacken. Okay, men det är ju ett mysigt för sig. Jag kan inte säga någonting om. Men däremot så börjar ju spelet med liksom 10 minuters dialog i ett demo. Ja, precis. Och så känner man bara, nej, jag vill testa pusslet. Och så står Karin bredvid mig, som också skrev på Megasen, och vinner det här första pusslet. Bara, nej! Nej, det var helt... Nej, det är en sån där spel. Man vill ta tiden, liksom. Ja, man ska helst ligga ner i soffan eller något sånt. Och... Jag spelar ju bara om det spel när jag åker till och från jobbet. Så det är... Det är lite jobbigt när man är så här morgontrött som jag är. Jag drar igång och pusslar lite på morgonen. Men det är... Ja. Men Marcus. Yes. Är det några spel utöver de vi redan har nämnt som du känner, wow, det här är vi längt efter? Herre, alltså vi har dragit igenom egentligen varenda spel som jag känner att jag ska, att som jag ser fram emot. Jag kommer köpa såklart Super Mario 3D Land och Mario Kart 7. Mm. Och Rayman Origins och Professor Layton såklart. Sådana här mappa. Ja, jo, men det är ju liksom verkligen ingen favorit. Som ska köpa Halo? Är det någon som är sugen på det? Anniversary Edition? Jag vet en som är väldigt hypad på det. Vilka förutom Microsoft? Spelmalmö. Fredrik är jag tror att han skulle kunna tänka sig köpa det. Har de, det såg ju faktiskt jävligt snyggt. Offer i spelet. Va? Har de soffor i spelet? Ja, det har de säkert. Jag är inte sugen på det. Men jag utnämnde ju Halo Reach till årets besvikelse förra året. Så kan ju enda gången jag testade Halo, alla var så pepp. Och jag testade och spelade kanske 4 timmar och bara, nej, det är så jävla tråkigt. Jag kan förstå dig. Det var inte så bra. Det var inte dåligt, men det var inte så jävla bra. Men jag fortsätter ju falla för den där peppen. Det var ju likadant med Gears of War 3 nu. Alla var så jävla pepp. Och till slut så här, 2 dagar senare efter det kom så måste man köpa det liksom. Ja, precis. Och jag spelade du, men du bytt in det nu, va? Så, ja. Ja, jag har bytt in det, ja. Men vet du det, jag har faktiskt inte spelat klart det. Jag spelar tillsammans med sambon. Och vi har ju fått barn som sagt. Så det har inte varit så mycket tid. Ja, när ni spelade tillsammans. Ja, vi kör co-op rakt igenom hela. Och då fick ni barn? Ja, då fick vi barn, precis. Spännande. Det är så man ska göra. Precis, då blir det barn. Roman. Ger så fort. Ja. Men det var så att jag har inte kommit så långt. Men ja, jag vet fan. Jag tror inte jag har varit så sugen. Eller jag har inte varit så tyckt att varken 2:an eller 1:an har varit så fantastiska spel. Nej. Så, de är ju helt okej, men det är inte det här. Jag kan inte riktigt förstå de som är så här superhypade på Gears of War. En annan sak då. Alla vi var ju på GameX. Ja. Och ja, till och med hon i bakgrunden där var på GameX. Till och med han. Han. Ja, det är ju en han. Förlåt. Jag tror det var den stora flickan. Nej, det är nej. Saga. Nej. Saga som ligger och gnäller i bakgrunden. Ja. 9 år du. Nej, men det är Lave som ligger här i bakgrunden. Han är inte. Nej, men för jag tänkte, såg ni någonting roligt? Eller vad, ska vi sammanfatta lite så här? Vad var bäst på GameX? Ja. Marcus får faktiskt börja här så Jocke får vara tyst en stund. Jättebra. Hinner jag gå in och kolla vad jag skrev på min hemsida? nej, men GameX. Ja, alltså Mario. Alltså jag spelar ju mycket Mario. Så jag körde igenom både Mario Kart och Super Mario 3D Land. Och förfärades och oroade mig över just Mario. Super Mario. Men Mario Kart ser helt fantastiskt ut. Som alltid tänkt säga. Men just det här känns faktiskt riktigt kul. Det som jag kan vara lite orolig för just med Mario Kart är egentligen. Men ute och flyger och så här, det känns lite som lite oinspirerat kanske. Men det blir väl lite mer hinder och sånt där. Lite mer strategi kanske. När man väl börjar köra igenom andra banor också, kan jag tänka mig. För har inte varit så med Mario Kart väldigt ofta att just de här fyra första banorna som man spelar i den här första världen är ju väldigt så här basic inlärning på hur kontroller funkar och sånt. Jo, men det är de ju oftast. Ja. Det första i Wii är väl bara en vanlig racingbana typ. Jag tror det, och sen någon av banorna är det Mario, Men, Nej, sen körde jag lite Rayman Origins. Det kom ju ut sen PSN-demot också. Så jag körde jag igenom också. Det som var kul också med Rayman är ju att det känns lite svårt också. Alltså det var lite utmaning med. Och sen är det så jäkla snyggt verkligen. Det är grymt vackert spel. Så det är verkligen de sakerna som jag har mest alltså. Och sen såklart att träffa människor och det där liksom. Det är ju nästan egentligen kanske det största just med GameX för oss som håller på med spel och sånt här. Ja. Så absolut. Det var... det är ju roligast nästan. Alltså, det roligaste på GameX var när vi inte var på GameX utan på krogen. Liksom. Eller, eller i pressrummet. Typ. Ja, en av mina kollegor, Mickan, sa ju det så här. Ah, nu ska jag köpa Loka och äta. Han hette de där chipsen. Doritos va? Doritos. Skriva lite om spel. Så, liksom, så att jag får upprätta känslan. Nej, men det är ju det som är roligast tycker jag också. Faktiskt. Måste tacka via än en gång via podcasten här att för Angelica och hennes fest som var jättetrevlig också. Det var jättetrevlig. Även om det var varmt, men det var trevligt. Absolut, speciellt när jag fick tillbaka mitt kreditkort där som var på ute på vift med Marcus en halvtimme. Jag liksom, vad fan tog han vägen? Jag spenderade alldeles för lite på det kreditkortet för jag säga. Ja, jag vet, jag hade till och med pengar till en taxi hem sen. Mm. Ja. Kollektivt. Nej, jag var skyld honom pengar sen tidigare så det var inget konstigt. Han bjöd på öl på torsdagen var det va? Ja, precis. Ja. Jag tog mat också till mig. Så det var... Jag tänker sig. Det var hela kittet där, så jag har väl någon öl till godo sen igen också. Men ja, absolut. Det tar vi ju sen, liksom, när jag kommer upp till Stockholm igen. Vilket förhoppningsvis blir snart. Men jag vet inte om du har några planer. Det pratas om nyår ungefär. Okay. Runt där. Har vi någonting mer att tillägga? PS Vita kanske? Var det roligt? Ja, det bästa var ju ändå Mass Effect 3 multiplayer. Vet inte. Jag spelar. Du stod inte i kön. Nej, jag hatar. Vi andra som är lite mer elit då än ni på Megasin. Vi fick ju gå förbi kön då. Ja, det gjorde vi till det vi testade och sen vi brydde oss inte om att fråga det om Mass Effect 3. Nej. Nej, men Francis har ju flörtat in sig med BioWare's community managers. Vi fick gå förbi. Men det var riktigt bra. Var lite jobbigt att köra på PC bara. Va? Från Francis så var ju hon ju mycket, mycket sötare än vad jag trodde hon skulle vara. Ja, men hon är fantastisk. Hela hon är fantastisk. Ja, och snygg, tänkte du säga. Nej, söt faktiskt. Snygg. Ja, hon är... Men hon har den där, vilket många nördar har. Det är den här brinnande glimten av nyfikenhet i ögonen. Ja, jo, hon är mycket mer pepp på saker än vad jag är. Jag är bara trött, gammal. Trebarnspappa, men hon är väl tvåbarnsmamma? Ja, det är hon. Mm. Det är svårt att tro att hon är 40 också. Ja, det trodde jag faktiskt inte. Det kanske man inte säger så här. Men... Ja. Förlåt Francis, man ska inte prata om kvinnans skulder. Nej, eller mens. Eller mens. Som eller mens. Ja! Hon sätter det, alltså, ner på bingolotto. Så hon pratar, ja, hur gammal är du? Och så svarar hon bara, ja, men man ska egentligen inte prata om kvinnors ålder. Eller mens. Och sen bara, alltså mens ålder. Ja, det var ja. Nej, men jo, hon är helt fantastisk faktiskt. Ja. Det är kul. Jag skulle också önska att det kunde vara så där fantastiskt förväntansfull till vissa saker. Men det är inte alltid man är det. Nej. The Reckoning testade hon förresten. Var det någon av er som testade det? Jag vet faktiskt inte vad det är. Det är något så här, EA kör någon, det är typ ser ut som Dragon Age. Jo, men det var ju det de visade efter Mass Effect press och visningen där som vi alla gick ut från. Ja. Förlåt EA, men det gjorde vi. Ja. Men det var det hon tog pepp på. Men inte hon väldigt, tycker inte hon om Dragon Age väldigt mycket också? Jo, det gör hon. Hon tycker om fantasy överhuvudtaget, så att jag förstår det. Men det verkar ju tydligen ganska bra. Jag har bara kollat lite på bilder och det ser ju inte så jättefräscht ut, men tydligen var det överlägset mycket snyggare på PC. Så att, ja, kanske. Ja, lite konstigt bara att EA väljer att göra ytterligare ett spel som känns väldigt mycket Dragon Age. Vilka är det som utvecklar spelet, vet du? Ge väl utgivarna bara. Kan du ge mig babbla lite så ska jag. Ska jag babbla lite. Marcus, du testade något mer. Testade du Zelda? Ja, precis. Vad tyckte du om det? Man fick inte spela så jättemycket. Det var liksom lite svärdfight och sen var det lite flyga med fågel. Hur tyckte du det här flyga med fågel funkade? För jag testade det också. Men alltså, det hade ju så jävla mycket med hur man kalibrerar kontrollen. Liksom, och det är ju, har lite med liksom, om man lägger ner på bordet på rätt håll och sådär skit också. Jag tycker det funkar rätt bra alltså, när man väl fick stå där någon minut. Men alltså, det är ju rätt, det är som alltid med sådana här mässor, att man måste liksom, alltså, man har ju jämt det där med att folk står bakom en och andas en i nacken liksom, på ett dåligt sätt visserligen. Man får inte så jättemycket tid att sätta sig in i kontrollen. Men jag tyckte ändå jag fick till rätt okej ändå med frågan. Och jag tror att det känns bättre sen när man väl har fått lite lite luft under vingarna, som vi säger. Alltså, jag tänkte på om de hade gjort så att den där frekvensen till Kinect, så skulle man liksom hålla på och vifta med armarna som en fågel så för att kunna. Det hade ju varit roligt i och för sig. Det här var ju bara tråkigt. Och så ska man säga kva. Ja, man måste säga kva också, för annars om de hör annars hör Kinect att man inte gör det och du bara nej nu kommer du sätta. nu ger vi dem kanske dumma idéer här. Inte för att ni ändå någonsin kommer göra spel till Kinect, men nu har jag äntligen googlat. Ja. Det tog en stund. 38 Studios och Big Huge Games är det som gör det. Ja, inte hört talas om dem. Ska kolla. 38 Studios har gjort spel som, ska se om det står någonting. Det är någon kille som ligger bakom EverQuest och EverQuest 2. De var ju ändå ganska stora. Precis, men det här verkar vara deras första stora spel. Big Huge Games har väl, man ser ju hur dålig man är på det och sånt här. Så ser man vad de har för game titles. De har gjort Rise of Nations och Age of Empires 3. Okej, så de har hållit på med strategi innan då. Det ska tydligen, om jag inte missminner mig helt, så ska det vara någon form av strategi element i Reckoning också. Men alltså, antagligen så är det väl så att EA förstår att Dragon Age ska ha massor med pengar. Ja. Nu tar vi in en annan studio som gör något liknande så får vi ännu mer pengar. Designen bakom Elder Scrolls 3 och alltså Morrowind och Oblivion ligger bakom också. Det finns ju bra folk bakom liksom. Det ser ju jävligt schysst ut. Men de sa att det var någon blandning mellan God of War och strategispel. Okej, lite Darksider-känsla över det då. Ja, lite så hack and slash med, det kan nog säkert bli skitbra. Men det är verkligen sådana här spel som man inte alls känner till och det ska komma liksom i februari. Men jag är lite nyfiken på vad man får för någonting om man recenserar det. Får man en dildo eller, alltså... Du får ett stort svärd bara. Ja. Som funkar som dildo om man är lite... Så, vad är det han säger i The City med kobra telefon och lite vaselin? Jag tycker inte ens att The City är roliga. Nej, okej. Okay. Jag har ingen humor. Så att... Nej, okej. Okay. Ja. Har vi något mer att tillägga om någonting? Nej, jag tror inte det. Ja, dig och mig, Jocke, dig hit, oss hittar man ju lätt. Ja, eftersom man lyssnar på det här. Eget.se. Ja. Ja. Precis, och mig hittar man ju på megasign.se eller megasine.se, det beror på hur man väljer. Alltså man hittar mig på samma adress, men man kan uttala namnet på olika sätt. Hittar man inte Marcus där också? Jo, man gör det, och jag tänkte säga, Marcus, du kanske vill säga att man hittar dig mer på Twitter och sånt där. Ja, precis, Mark Short i ett enda stycke liksom, kan man söka mig på Twitter. Ja. Och där twittrar du om det mesta. Ja, det är spridda skurar med allt möjligt, får jag säga. Liksom, både med spel och massa känsloyttringar och ja, hitan och ditan. Ja, så här, en personlig Twitter helt enkelt. Verkligen. Ja. Med personlig inbjudan dessutom. Så ja, precis. Inget är officiellt eller någonting där. Nej. Eller, ja. Eller allt är det. Ja, precis. När man väl är inbjuden så. Den som vi följer varandra. Men det... Nej, men det vilken inbjudan om det? Ja, det får han lov att börja göra, för så är det familjens spel här. Jocke har 298 förföljare. Eller följare heter det. Ja, det är två kvar nu. Och jag har 296, så jag skulle behöva... Jag vet, jag låg 10 för det jättelänge. Och sen helt plötsligt så... Jag gjorde Twitter-horning och bad om fler följare. Jaha, ja, men fan du... Men sen så fick jag, det var ett par, 4-5 stycken som dök upp efter GameX. Det var kul. Ja. Jag har faktiskt fått 4-5 stycken sen GameX. Jag har inte fått så många, men så, jag satt in min 3DS liksom, och skrev så här Twitter liksom, och så skrev jag min Twitter liksom, på den här hälsningsfrasen. Tänkte jag, ja men fan, nu ska jag se till liksom, att få några stycken i alla fall. Men, Är du en sån där som har din 3DS på när du går runt på stan och sånt? Eller rätt sagt, jag försöker i alla fall, för batteriet tar ju fan slut hela jävla tiden. Men man har på sig sin 3DS när man går på GameX, för där vet man att alla andra också har det. Ja, och sen bor jag ju... Nej. Och sen bor jag ju i lilla Uddevalla liksom, så här liksom... Jättemånga, det är ju såhär två som har TDS. Nej, alltså knattiga, alltså det är min bror och sen är det liksom typ köpcentret liksom, och det är liksom jag bara sån här typ, välkommen till GameStop. Så, nej. Alltså, jag tog ju självklart chansen när jag väl åkte till Stockholm liksom, ja, att samla ihop lite folk. Och det var ju lite kul faktiskt, för då kunde man ju komma lite vidare på det där, bättre quest någonting va? Ja, just det. Jag spelar bara det här Face Raiders, som alltid får mig att tänka på Face Raper. Men det är ju typ det jag spelar. Nej, men Puzzle Quest har ju ett, eller Puzzle-grejen där man byter pusselbitar, och sen har ju det här Quest-grejen där man slåss mot spöken, va? Ja, precis. Eller lite olika. Det finns även någon i rustning i slutet också. Så nu är jag på sista bossen i alla fall. I sista bossen? Yes. Oj, idag har gått många meter du. Ja, gud ja, fan vad jag har gått. Men det är en... många katter, eller? Ja, alltså det blev ju så, för nu kommer ju en uppdatering också. Så de ska de uppdatera det här quest-saken. Och det kan man inte man kan inte få den förrän man liksom har gjort klart den första. Och tänkte, okej, men då ser jag till liksom att helt enkelt blir klar med den. Ja, jag får också bli klar med den. Så jag har speedat på. Jag blev lite arg faktiskt på GameX, för att jag hade 10 stycken, vet, man får ju högst 10. Jag tittade på dem, men jag gjorde ingenting åt dem. Och så stängde jag igen. Då hade jag fått 2 nya. Då kunde jag inte använda de där 10 innan. Okej. Okay. Så att det var 10 stycken gubbar som jag inte kunde använda. Jag förstår inte riktigt på liksom, varför de har den limitan egentligen. Därför, det var samma också. För jag fick ju liksom gå ner i... Alltså jag gick ju sen var nere i... VIP-rummet tänkte jag säga, liksom, men nere i skrivrummet där. VIP-rummet fick inte vi tillgång till, det var bara Ludde på Svampriket som fick vara VIP-rummet. Ja. Fint folk. Ni kanske inte har sett videon, så då blir det inte roligt, men okej. Men så där liksom fick man ju helt enkelt bara se till att lasta av med 10 personer och sen liksom upp igen på mässkort och ragga på 9. Om du vill, Jocke, så kan du ju göra så att vi tittar på video nu, och så kan våra lyssnare lyssna på när vi tittar på video. Nej, men titta inte på videon. Det kanske inte är väldigt bra hållning heller att lyssna på oss när vi tittar på video. Det är ju roligare för sig om när ni tittar på video. Men då måste vi... Nej, gå inte in där. Nej, vi gå in på. Nej, jag vet inte. Vad pratar vi om? Spelkriget. Spelkriget. Ja, hörde du? Nej, men vi var väl klara, var vi inte det? Ja, jag tänkte bara säga, eran kupp blev faktiskt bortpipt i Megapod. Nej! Varför då? Vem är det som klipper det där? Robert som klipper. Så du får Robert Ilander, eller Fiskdisk som han heter. Fiskdisk, ja. Jävlar. han klippte bort det, eller han pepte det. Då blir det så här, pip.se låter det. men jag nämnde ju faktiskt eran sida senare i samma avsnitt så. Ja, det är bra. Megapod heter ni, va? Mm. Du hittar den på Megasite. Mm. Jaha, ja. Mm. Är det där du skriver nu? Ja, okay. Ja, jag vet det. Megasign, det är en sida på... Ja, du får bipa det sen när gör det här. Absolut. Nej, men ska vi tacka för oss, och vi kanske ska säga så här att nu lär det inte dröja några månader innan vi kommer... Nej, men nu kör vi. Men jag tycker att det här formatet är ju klockrent, tycker jag. Ja. Men det är, jag vet att du vill ha det så här så seriöst och ämnen och sånt. Vi kan ha ämnen. Jocke behöver inte förbereda sig så mycket. Han kan sitta där och säga ja. Som om jag brukar göra det. Ja, precis. Det är klart vi kommer köra ämnen ibland. Just för att det är viktigt att ta upp vissa saker. Men vi kommer även ha sådana här format där vi snackar. Men vi kommer nog inte bara ha rena spelpodcast längre, utan vi bjuder in lite folk, snackar lite. Och så får gäster styra lite mer vad vi pratar om, tycker jag. Ja. Mm. Inte för att de har fått prata så mycket den här gången, men det var bara för att det var så länge sedan jag själv hörde min egen röst, så att jag är ju alltid kär i min egen röst, så att det... Du låter alltid förkyld. Tack, oh fan. Det är inte fans som alltid säger det liksom. Ja, men jag är ju alltid förkyld. Jag är konstant törst i näsan. Jag har ju 3 barn, och jag tror det är liksom barnsjukdomarna går runt. Det är bra att jag har barn, så jag kan skylla på det i alla fall. Ja, visst. Nej, men ska vi tacka för oss då? Tack Marcus för att du... Ja, tack Marcus. Tack Jesper också. Just det, även om han är här just nu, men han var ju med faktiskt. Ja, jag hade glömt bort honom. Jag har blivit påminn om honom när jag började redigera sen, antar jag. Han skulle stämma. Vem är det här? Har vi inte 3? Nej, men på återhörande. Jag tror att vi gör så här, va, Jocke? Vi gör ett ordinarie avsnitt till om cirka 2 veckor. Tror jag. Och sen jag inte vad vi heter, men det är troligtvis uppföljaren. Vi kommer heta någonting som inte kommer vara jätteseriöst. Alltså vill man hitta oss, så kommer man hitta oss på Spelkriget och Magasin. Yes. Och där kommer vi antagligen ha en flik eller någon sorts länk direkt till sidan. Men vi kommer inte ha en egen hemsida längre. För det är så onödigt. Vi har fullt upp med de här 2 sidorna vi har. Ja, och varför ha en tredje kanal för när vi redan har alltså 2 stora? Mm. Men tillsammans borde vi kunna dra ihop i alla fall 5 lyssnare. Ja, säkert 10 lyssnare. Ja, shit. Ja, jag vet. Vi får börja tänka på vad vi säger, tror jag. Ja, faktiskt. Nej, men vi drar väl ihop ett ordinarie avsnitt om cirka 2 veckor. Och efter det så gör vi väl något vintergrej, tror jag. Där vi klipper ihop något kortare. Något erotiskt. Erotiskt. Vi kan prata rumpor, kanske. Mm. Vi kan jämföra rumpor. Ja. Undrar vilka vi ska ha som gäster. Några med snygga rumpor kan vara. Ja, det var det. Några med snygga rumpor. Då får vi välja varsin. Marcus, du är jättevälkommen och gästa oss igen. När det fast som rumpor. Fast inte på rumpavsnittet då. Jo, Marcus har en fin rumpa, så nu ska vi... Bra att du har kollat in den i alla fall. Fan. Det är ett av kriterierna för att få vara med och skriva på Megasin. Det största kriteriet på Megasin är faktiskt att man är skäggig. Ja, just det. Det är Karin där som är undantaget, som bekräftar. Hon har ju varit skäggig. Eller hon är tyvärr. Hon är skäggiga damen. Ja. Jag ska avsluta någon gång kanske. Ja, men jag väntar på att någon säger hej då liksom. Ja, hej då. Ja. På återhörande. Hej då. Ja. Oh, shit.